No cześć. Słuchaj, tak ostatnio myślałem sobie, że fajnie byłoby nagrać, wiesz, jakiś kawałeczek, nawinąć o 4P. Kojarzysz? Polska Partia Przyjaciół Podwójnych. Co? No wiesz. Git big. Fuck that shit. Spieszyłem jeszcze raz.